أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب ويلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وأرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنوني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال demişti يا بني أي يورم لا تقصص anlatma رؤياك رؤياني على إخوتك kardeşlerine feyekidu yoksa kurarlar leke sana keyden bir tuzak inne muhakkak ki çünkü şeytan lil insani insanın aduvun bir düşmanıdır mubinin apaçık. Demişti ki ey yavrum rüyanı kardeşlerine anlatma yoksa sana bir tuzak kurarlar çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Ve kezalike böylece yectebike seni beğenip seçecek rabbuke rabbin ve yuallimuke sana bilgi öğretecek min te'vili yorumuna dair ehadisi rüya ve yutimmu tamamlayacak ni'metehu nimetini aleyke senin üzerindeki ve ala ali ailesinin Yakub kema gibi etemmeha tamamladığı gibi ala ebeveyke ataların min kablu daha önce İbrahim ve İshaka ve İshaka inne şüphesiz ki Rabbuke Rabbin alimun alimdir hakimun hakimdir. Ve Rabbin seni böylece beğenip seçecek, sana rüya yorumuna dair bilgi öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin alimdir, hakimdir. Yüce Allah Celle Celaluhu Hazreti Yusuf'u peygamber olarak seçtikten sonra ona hadiselerin yorumunu öğretecekti. Ayette geçen ehadis kelimesi sözler anlamına geldiği kadar hadiseler yani sosyal olaylar manasına da gelmektedir. Söz ve haberlerin yorumu denirken istikbalde görülecek rüyaların yorumu kendisine öğretilecek demektir. Lakad andolsun kâne vardır fi Yusuf'a vardır ve ihvetihi kardeşlerine ayatun ayetler lisailine soranlar için andolsun Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır. İzhani kalu şöyle demişlerdi li Yusufu Yusuf'a ve ile ve ehuhu ve onlar ile kardeşi ahabbu bizden daha sevgilidir. ila ebina babamızın yanında, minna nezdinde. Ve nahnu biz de usbetun güçlü bir topluluk olduğumuz halde, inne gerçekten ebana babamız lefi içindedir, dalalin bir şaşkınlık, mubinin açıkça bir şaşkınlık içindedir. Onlar, hani onlar şöyle demişlerdi ve biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde babamızın nezdinde Yusuf ile kardeşi bizden daha sevgilidir. Gerçekten babamız açıkça bir şaşkınlık içindedir. Uktulu, öldürün Yusuf'e Yusuf'u, ev veyahut itrahu, atıverin hu onu. Nereden? Ardan bir yere yahlu, yönelsin lekum, yalnız size. Vechu, sizi sevsin ebikum, babanız. Ve tekunu, olursunuz min ba'dihi, bundan sonra kavmen, bir topluluk salihine, salih bir topluluk olursunuz. Yusuf'u öldürün yahut onu bir yere atıverin, babanız yalnız size yönelsin, sizi sevsin, bundan sonra da salih bir topluluk olursunuz. Kale, dedi ki kailun, bir sözcü minhum içlerinde. La taqtulu, öldürmeyin Yusuf'e Yusuf'u. Ve alquhu, onu bırakın da fi gayabeti kuyunun cübb dibine. Yaltakıthu, onu alsın ba'du kafilesinden biri, sayareti yolcu. İn eğer kuntum iseniz failin, yapacak. İçlerinden bir sözcü dedi ki Yusuf'u öldürmeyin. Eğer yapacak iseniz onu kuyunun dibine bırakın da yolcu kafilesinden biri onu alsın. Ah ya hayu ya kayu. Kalu, dediler ya ebana, ey babamız, ma leke, sana ne oluyor? La te'menna, bize güvenmiyorsun. Ala hakkında Yusuf'e Yusuf hakkında. Ve inna, oysa gerçekte biz lehu, onun, lenasihun, iyiliğini isteyenleriz. Dediler ki ey babamız, sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa gerçekte biz onun iyiliğini isteyenleriz. Ersilhu, sen onu gönder de me'ana, bizimle. Gaden, gönlünce, yarın yani. Yerta, gelsin. Ve yel'ab, oynasın. Ve inna, muhakkak ki biz lehu, ona, lehafizun, mutlaka biz onu koruruz. Sen onu bizimle gönder de gönlünce gelsin ve oynasın, biz onu mutlaka koruruz. Kale, dedi ki inni, gerçekten beni, leyahzununi, üzer en tezhebu, götürmeniz bihi, sizin onu. Ve ahafu, ve korkuyorum, en yeekuluhu, onu yemesinden, zi'bu, kurdun. Ve entum anhu, siz anhu, ondan gafilun, habersiz iken. Dedi ki sizin için onu götürmeniz gerçekten beni üzer ve siz ondan habersiz iken onu kurdun yemesinden korkuyorum. Kalu, dediler ki leyn, andolsun ki ekalehu, onu yerse zi'bu, kurt. Ve nahnu, biz usbetun, güçlü bir topluluk iken, inna, doğrusu biz, izen lehasirun, zarara uğrayanlar oluruz. Dediler ki andolsun ki biz güçlü bir topluluk iken onu kurt yerse, doğrusu biz zarara uğrayanlardan oluruz. Niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun şeklindeki sorulardan anlaşılıyor ki kardeşleri daha önce Yusuf'un kendileriyle beraber kıra çıkmasını istemişler, fakat babaları bu konuda onlara güvenmediği için buna izin vermemişti. Yakup aleyhisselam aslında oğullarına güvenmediği halde bunu hissettirmeme nezaketini göstermiş, gerekçe olarak onlar farkında olmadan Yusuf'u kurtların yiyebileceği korktuğunu ifade etmiştir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.